życia. Nie przyniosę ci wiosny proces jak z Macintosha. Styl MAD reformy, nic na pokaz, mamy bomby jak seks. Gdyby beat był dziewczyną, by się modli, by ją mieć, wie. Opętany mamy umysł dźwiękiem, zapewniamy jak skrobotanie kluby epilepsję. Czas na refleksję, sentencje, uwag, ufam MAD. Wiem, że takie pętle to cuda, jak zachorował świat, to zapomoga rap. Ringologa w żyłach funk, mamy fart do dokonań. Dodaj darty od Boga, po co krzyczeć, posłuchaj. Hipnotyzuje jak ona, każda w bicie śmieszny. Daj mi młotek do ręki, ziomie, chcesz zmienić świat. Jebać żadne piosenki, człowiek pierwszy, Edith Piaf. Koniec tej biedy tam, gdzie POE projekt. Po raz drugi systemy rozpierdalamy słowem. Twoich płucji, póki rok to nasz Brucey rok. Gdzie spanki są, uważaj na skutki, biobrąz w Brooklyn. Nowy Jork, Amsterdam, Łódź, Berlin, Londyn, Bruksela, Kradec, Kralowe, znów Praga, Wrocław, Kraków, Częstochowa dla smaku. Dla wszystkich rodaków na winylowym szlaku. Szabownicy sprzętu, nałogowcy brzmień, więc bez dokumentów. Jedziemy po chęt, zmień nas lub orientuj. Co tworzy tu mordercy, panie pierdol na zawsze. Radiowy abonament, programem jak Sputnik lotu prosta pod ostrzał. To dla tych, co się lubią jak Moskwa w proporcjach. Nic na rozkaz, to rozstaw MPC, projekt ostry, nawet tu muzyka jest szefem. Nie nasza wina, że masz grymas jak korki tacze. Projekt ostry, MAD, mamy ogień w psychice. Bałutko i mielizny, złodzieje zapalni rzekę. MAD, żaden beat nam nie skoczy. Dasz nam gandzi, szufladę, spalimy końcówkę mocy. Rozjebał, spalił kurwa. Żaden system nie podoła tym breakom. Bez koła łarabańska bym powiedział nasz break. Po na chuj cały splendor, ty pierdol trychę. Na trzeźwo woski rychem, pierdol to pod zabrykę. Nie tego ulice chcą od nas, a zresztą za to miłość do ulic domu zrobią ci wiedzą. Przez weflon do żył płynie rap poprzez igłę. POE2, kto mówił, że nie wyjdzie?